Працягваем перадачу «Жыццё з літаратурай». «Мост святого Францішка» – так называецца новая кніга ўспамінаў вядомай беларускай паэткі Дануты Бічэль, якая выйшла ў менскім выдавецтве «Медысонд». Прэзентацыя выдання адбылася ў гарадзенскай галерэі «Крыга». І па словах самой аўтаркі, гэта вельмі сімвалічна. Я гэту кнігу пісала, як нібыта кнігу апошнюю, думаючы ўвесь час, што я ўжо не маладая. Я ўвесь час думала падвесці вынікі свайго жыцця, творчага жыцця. І вот я гэта зрабіла, села і напісала пра сябе кнігу. Гэта такая энцыклапедыя майго жыцця. Пра сябе, пра тую вёсачку, якую я любіла, люблю, якая мне дадзена на вечнасць. І пра гэты горад, які мне дадзены на маё кароткае жыццё, вот ад маладосці да смерці, да старасці. Мост – гэта ўвогуле такое прыгожае слова. Мост ён злучае. Мост, ён канкрэтны ў нас, прыгожы, дарэчы, мост. І ўвогуле усе гарады прыгожыя, калі ў іх ёсць прыгожы мост. А мост ёсць там, дзе цячэ рака прыгожая. Калі глядзіш, паказваюць надвор'е на Беларусі, то ўсе гарады паказваюць з моста. Мост ён злучае, ён вечны. Гэта паняцце вечнае, гэта паняцце філасофскае, гэта паняцце містычнае, гэта гістарычнае паняцце. Усё тут прысутнічае. І тэхніка, якою працавалі людзі, каб зрабіць гэты мост, і гісторыя, таму што прадаўжэнне, так сказаць, гісторыі горада, бо на тым самым месцы ў гародні быў драўляны мост, потым некі іншы, і дайшлі мы да такога. Вясёлка ад возера да возера, гэта таксама мост. Мне зручна гаварыць пра мост, таму што можна паглыбіцца ў мінулае, аж да Езуса і глыбей. І можна паглыбіцца ў вышыню таксама, тось у будучыню. Я ўсё-ткі веру ў тое, што на зямлі людзі будуць доўга жыць. І наш горад будзе стаяць, і гэты мост будзе злучаць. Адразу як прыехаў у гародню, я з ёй пазнаёміўся. Сергей Гриневіч, мастак. І вось яна заўсёды для мяне была блізкім такім чалавекам, вось каторую я ведаў добра асабіста, яе сям'ю. Для мяне яна ніколі не была таким хрестоматийным літературним авторитетом. Така, яку ми відаємо по книжках, а ось вельми теплий, такий щирий чоловік. І я завжди гонораюся навіть тим, що у першій книжці своєї прози вона так само згадує і про мене. Жанр мемуары, конечно, это цікаво, потому что это такий наупростовый споведь такая людей. Это завсёды цікаво, потому что она не опосредована, не перакладзена праз некага. Это завсёды цікаво, что человек думает про себе, про свой час. Калядные вечеры, это было, ну, традицией завсёды. Мария Мацко, директор галереи «Крыга». Толькі савецкія людзі, яны зазвычай збіраюцца ў якісьці рэстарацыях, танчаць, дыскатэка і гэтак далей. А некая частка людзей збіраецца па хатам, вядуць свае гаворкі, спяваюць свае песні. А от у нашай галерэі таксама гэта традыцыя калядных вечароў будзе пачынацца, і яна пачалася менавіта з вечарыны такой творчай асобы, якую паважаюць у нашай гародні, на ўсёй Беларусі, сапраўднай беларускі, патрыоткі, паэтэсы Дануты Яновны Бічэль-Загнет. Дарэчы, я вельмі даўно ведаю Дануту Бічэль-Загнетаву. Владзімір Кісілевіч, адвакат. Вельмі я паважаю, лічу, што яна вельмі цудоўная, адна з лепшых і ў паэзіі. Зараз яна апошні час піша прозу, якую я цікаўлюся і, вядома, чытаю. Мне здаецца, што прозу яна піша не горш, чым вершы. Яна піша гэта неяк, як бы назіраючы з боку, прапускаючы праз сваё сэрца і праз сэрца ў некіх людзей, якіх яна некалі любіла. І вось гэта як ідзе, мне ўяўляецца, што ідзе некая размова яе з тымі людзьмі, з усім грамадствам, якіх яна любіць і любіць. Мне вельмі падабаецца і проза, і вершы. Я з задавальненнем іх чытаю, калі ёсць магчымасць такая. У кнігу Дануты Бічэль, між іншым, увайшлі ўспаміны і эсэ пра Адама Міцкевіча і Тамаша Зана, пра сям'ю геніюшаў, Кастуся Тарасава, Сержука Сокалава-Воюша ды іншых дзеячаў.